بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین. صفحه 319 اول مبحث ماست. دقت می‌کنید یا نه؟ صفحه 319 اول مبحث ماست. 19 اون پایین. ثم خاطب المؤمنین، دیدید؟ آیه 8 ابتدایشه. سپس خدای تعالی مورد خطاب قرار داده مؤمنین رو، فقال یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود. دیدید یا نه؟ میگه ای فی حاله، میخواد بگه اذ ظرف زمان متعلق به، بگید نعمت من گفتم، فی حاله ما جاءتکم جنود، یعنی فی حال مجیء جنودن الیکم، فی حال ما جاءتکم جنود، ما مای مصدری است، فی حاله یعنی فی وقته، فی وقت مجیء جنودن الیکم، یعنی یوم الاحزاب، منظور یوم احزابه، و هو یوم الخندق، و همون یوم خندقه، حیث اجتماعت العرب و علی قتال النبی، جایی که عرب ها اجتماع کردن بر جنگ با پیغمبر، علی قتال النبی، قریشون و قطفان و بنو قریزته، معلومه؟ اون عرب قریش و قطفان و بنو قریزه بودن. بله؟ بله، قریشون و قطفان و بنو قریزه. بدل بهتر از اینه که خبر مبتدای محذوف بگیرید، یعنی هم. و تظافروا علی ذلک، تظافروا یعنی اتحدوا، با هم متحد شدن، علی ذلک یعنی علی ذلک القتال، با هم همپیمان شدن که به جنگ پیامبر بیان. تظافروا واوش به کی میخوره؟ قریش و قطفان رو بگید بنو قریزه. شد یا نشد؟ قریش و قطفان و بنو قریزه یعنی عرب. فارسلنا علیهم، فارسل، ببینید میگه فارسل الله، این ارسلنا نا میگه اگر گفته شده به اعتبار تعظیمه، ولا فارسل الله، خدا فرستاد، ولی خداوند بعضی تعبیرهای این چنینی کارهایی رو که به واسطه ملائک اونها هم دخیل هستن تعبیر به متکلم مع الغیر هم کرده و میکنه. فارسل الله تعالی علیهم، خدا فرستاد بر علیه اونها نصرتن لنبیهی، این مفعول له، به جهت اینکه نبیش رو کمک کنه، و نعمتن علی المؤمنین، و به جهت اینکه انعام کنه، نعمت کنه بر، بگید مؤمنین. خب فارسل الله تعالی علیهم نصرتن لنبیهی و نعمتن علی المؤمنین، چی؟ ریحن، فرستاد، بگید بادی رو، یعنی طوفانی رو، استقبلت هم، که از روبرو بر اینها وزیدن کرد، استقبلت زمیر هیه میخوره به ریح، و رمت فی اعیونهم الحسباء، و این باد ریخت در چشم اینها، پرت کرد در چشم اینها الحسباء، ریگها رو، و اکفعت قدورهم، اکفعت باید بگه، اکفعت یعنی چی؟ پر کرد. قدورهم، قدور جمع قدره، یعنی دیکهاشونو، دیکهاشونو خاک گرفت، یعنی اینا بند و بساطشون رو به هم ریخت. اکفعت قدورهم و اطفعت نیرانهم، اطفعت یعنی چی؟ خاموش کرد، و خاموش کرد، بگید آتش‌های زیر دیکشون رو، پخت و پز داشتن دیگه، لشکر بودن. خاک رفت تو چششون، تمام دیکاشون پر از گرد و خاک شد و آتششون خاموش شد. و قلعت بیوتهم و اطنابهم، قلعت از جا کند بیوتهم، خانه های اینها رو و تنابهاشون، اطنابهم، یعنی همه اینا رو به هم ریخت. و ارسل الله علیهم جنودن، بعد خدا لشکریانی فرستاد، مؤمنین هم کمک کردن، جنودن من الملائکته، یه لشکریانی از ملائکه فرستاد، نصرتن للمؤمنین، به جهت یاری مؤمنین. روا ذالک یزید ابن رومان، اینو کی روایت کرده بود؟ این داستان رو که گفتیم، یزید ابن رومان. لم تروها، لشکریانی فرستاد که شما نمیدیدیدشون. لم تروها یعنی لم ترو الملائکت انتم به اعینکم، الملائکت یعنی لم ترو الملائکت، ندیدید شما ملائکه را، انتم شماها ندیدید، به اعینکم با چشم خودتون، یعنی با شما با چشم سرتون ملائکه را بگید ندیدید. چرا؟ لأنها اجسام شفافه، زیرا اونها بگید اجسامی هن، جسمند اما شفافه، مثل نور، اجسام شفافه اصلا لا یسه و ادراکوها به اعیانکم، شما نمیتونید اونها، صحیح نیست ادراک کردن اونها با چشم، نمیشه دید. و کان الله به ما تعملونه بصیرا، و خدا نسبت به عمل شما بصیره. میگه من قرأ بالیا به ما یعملون، اراد ان الله عالمون به ما یعمله الکفار، که گفتیم این با سیاق جور در نمیاد، اراده کرده که خدا عالم بود به عمل اینها، یک چنین کاری رو با اینها کرد که آدم بشن. و من قرأ بتا وجه الخطابه الی المؤمنین، کسی که با تا خونده توجیه خطاب به سوی مؤمنین. ثم قال، سپس خدا گفته وذکر، این وذکر نباید باشه، باید چی باشه؟ وذکرو، چون گفتیم این از بدل است از اون از قبلی دیگه، اون وذکرو بود ها، یا ای الذین آمنوا اذکروا نعمت الله، این وذکروست. ثم قال وذکرو از جاءوکم، یعنی جنود المشرکین، منظورش جاءوکم یعنی اون جنودون، یعنی جنود المشرکین، واو به اعتبار معناست. من فوقکم، اون که از بالا اومدن کیا بودن؟ و هم عیینة ابن حسین ابن بدرن فی اهل نجد، این عیینة ابن حسین ابن بدر بوده در بین اهل نجد با لشکر نجدی ها، اینا از بالا اومدن. و من اسفل منکم، یعنی و من مکان اسفل منکم، و هم ابو سفیان، اونایی که از پایین اومدن ابو سفیان، فی قریش، در بین قریشی ها بود. و واجهت هم قریزتو، و با این ابو سفیان و لشکریان مواجه شد، با همدیگه رسیدن بنو قریزه، و واجهت هم قریزتو یعنی بنو قریزه، و هوا قول مجاهد. خلاصه از بالا نجدی ها اومدن، از پایین مکی ها اومدن، ابو سفیان و بگید بنی قریظه. و از ضاقت، حتی به جای از جاو کن، از ضاقت الابصار، یعنی چی؟ یعنی اذکرو، باز نوشته اذکر، اذکرو از عدلت الابصارو ان مقرها، زمانی که انحرفت عدلت الابصارو، یعنی ابصارو کنن مقرها، چشماتون از محل قرارش منحرف شد، یعنی قدرت دیدن نداشتید ها، مثل که یه دفعه نور شدید به طرف چشم انسان بیاد، ناخودآگاه آدم چشمشو بگید بر میگردونه، شما از ترس توان دیدن دشمن رو نداشتید. از عدلت الابصارو، یعنی ابصارو کنن مقرها. قال قتادتو معناهو، قتاده گفته که شخصت ابصارکم من الخوف، شخصت یعنی چی؟ تو قرآن داریم فعضا شاخصتان ابصار الذین کفر خیره ها؟ تو پلک نزنه نگاه کنه خشکش بزنه میشه چی؟ شخصه یش خسو مشخص شد؟ این میگه چشمتون خیره شده بود یعنی انگار هیپنوتیزم شدید دشمن رو دیدید اصلا پس ضاقت الابصار تو لغت اول یعنی انحرفت تو مورد دوم یعنی دیگه قدرت پلک زدن نداشتید هر دوتاش کنایه از چیه؟ بگید کنایه از این که ترسیدید بسیار بسیار شدید بسیار بسیار شدید ترسیدید و بلغت القلوب الحناجر دلهاتون رسید به حنجرهاتون یعنی نعت ان اماکن ها من الخوف نعت یعنی چی؟ نعاین ها یعنی بعوده نعت یعنی بعودت قلوبکم ان اماکن ها دلهاتون از مکانی که داشت بگید دور شد دور شد به طرف حلقومتون من الخوف از ترس و قیل قال المسلمون قیلی گفته قال المسلمون یا رسول الله بلغت القلوب الحناجره قیلی گفته این حرف خود مسلمونا بوده که خدا نقل کرده مسلمونا به رسول خدا گفتن یا رسول الله بلغت القلوب الحناجره یعنی اینقدر ترسیدیم که دلمون اومده توی قلبمون اومده توی دهانمون گرفتی چی شد یا نه؟ فهل من شیء نقوله میگه مسلمونا گفتن از ترس بگید قلبمون اومده تو دهنمون تو حنجرمون هل من شیء نقوله آیا ذکری هست که ما بگیم و بگو ترسمون بریزه قال نعم رسول خدا گفت بله قولو بگید اللهم مستر عورتنا و آمن روعتنا دعا رو بهشون یاد داد که اللهم مستر عورتنا خدایا عیوب ما اشکالات ما تو جنگ نقاط ضعف ما عورت ما رو بپوشون دشمن نقطه ضعف‌های ما رو بگید نبینه و آمن روعتنا یعنی چی؟ و ترس ما رو به ایمنی تبدیل کن معلوم شد؟ تو بعضی از دعاهاش داره عوراتنا و روعاتنا جمعه تو بعضیش روعت عورت که بین روعت و عورت جناسه بگید ناقص هست که حروفش جا به جا شده گرفتی چی شد یا نه؟ اللهم مستر عورتنا و آمن روعتنا فضرب الله وجوه اعدائهی به ریح سبا پس خدا کوبید صورت دشمنان رو با باد سبا باد سبا بادیه که صبح هنگام بعد از بگید طلوع خورشید قبل از طلوع خورشید از سمت مشرق میوزه باد سبا فهزمهم الله بها خدا با همین باد بگید اونها رو شکست داد هزمهم الله بها حناجر چیه؟ ول حناجر جمع حنجره و هی الحلق تمام شد پس دو تا عبارت داشتیم یکی این که بلغت القلوب و الحناجره مثل زاغت الابصارو کنایه است یعنی شدیداً ترسیده بودی دل تو سینتون نموند چشمتون تاب دیدن نداشت ترسیده بودید اصابه هر دو کنایه از ترسه کنایه صفت یک مورد دوم این بود که این کلام خود مسلمونا بود که برگشتن به رسول خدا گفتن بگید تاب دیدن نداریم دلمون اومده توی حلقمون یه چیزی به ما یاد بده خدا این همونو نقل کرد این تا اینجا بعد میگه که قیلی گفته قیل این الان تو این دو مورد اصلا قلب کنایه است قلبمون اومد تو حلقمون کنایه است از اینکه ترسیده بودیم انگار دلمون اومده جلوی نفسمونو بگید گرفته انگار ششامون کوچیک شده میگه قیلی گفته لأن الرعت عند الخوف تسعد حتی تلحق بالحلق میگه قیلی گفته آدم موقعی که میترسه ششهاش انگار بگید جمع میشه میاد بگید جلوی حلق آدمو میگیره این دیگه حالت بگید حقیقی بهش داده انگار راه نفس کشیدن بسته میشه. قیلی گفته لعن الرعه، یعنی حقیقته، اندل خوف آدم خیلی بترسه تسعد و ریه انسان بالا میاد، حتی تلحق بالحلق، جوری که شش آدم میاد میچسبه به حلق آدم، دیگه آدم قابل به نفس کشیدن به گوست. و تظنون بالله زنونا، یادتونه تظنونه رو گفتم فعل مضارع آورده، میگه هزار تا فکر و خیال کرد. قال الحسن، حسن منظور حسن بصری است، قال الحسن کانت زنونو مختلفتن، گمانهاشون مختلف بود، لذا خود گفته از زنون، یعنی اون گمانها جمع آورده، الفلام هم گذاشته، یعنی اون فکرای غلط و پرت و پله رو کردید. کانت زنونو مختلفتن، میگه فظن المنافقون، حالا میگه فظن المنافقون انه یستعصر، منافقین گمان کردن که پیغمبر ریشه کم میشه، یعنی این دفعه دیگه دشمن از بالا پایین اومده قیچی میکنن پیغمبر ریشه کم میشه. و ظن المؤمنون انه سینتصر، سینتصر، مؤمنین گمان کردن پیغمبر پیروز میشه، سینتصر از طرف خدا یاری میشه، یعنی مؤمنین اینطور. پس اون موقع تظنونه میگه خطاب به کله، یعنی منافقین اونجوری فکر کردن، مؤمنین اینجوری. من عرض کردم که نه، داره به خود مسلمونا میگه، میگه همه تون ترسیده بودید به جز چند نفر، لذا خطاب رو به طور کل آورد. مثل این که فرض بفرمایید یه نفر تو کلاس حاضره بقیه غایبن، خب میگیم همه غایب بودن، ها اون یکی رو بگید به حساب، چند نفری که ثابت قدم بودن کنار رسول خدا جای خود، بقیه ترسیده بودن، ترسیده بودن، تاب دیدن نداشتن، تاب نفس کشیدن نداشتن، فکر و خیالایی هم به ذهنشون می آمد. این فکر و خیال هم اومدنش یه امره بگید طبیعیه. و ظن المؤمنون انه سینتصر، این یک. و قیل کانت ریح شدیدت البرده، قیلی گفته اون بادی که اومده بود سرما هم داشت، باد سرد بود، تمنع المشرکین من الحرب، جوری بود که دست و بال مشرکین از جنگ بگید بسته بود. و کانت الملائکتو تفقد و بعضهم هم بعضه، و ملائکه هم تفقد و بعضهم هم بعضه، دنبال یکیشون میگشتن، اینو از اون یکی پیدا میکردن. مشخص شده نه؟ ملائکه تفقد و بعضهم ان، بگید بعضه، ملائکه دنبال یکی اینا، بگو این قیل بود. حالا دیگه این خود خدا میگه ریحن، دیگه نگفته ریحن بگید باردن، بعدم گفته جنودن، لشکر فرستادین، خب این لشکریان قاعدتا اونها به چپ و راست فرار میکردن، لشکریان هم بگید لشکر ملائکه اونا رو دنبال. این آیه رو خوندم ظاهرن هنالک ابتلیه، نخوندم؟ پس گوش کنید، از اون جای حساس. هنالک یعنی چی؟ یعنی اونجا. کجا؟ بگید کنار خندق، بیرون مدینه، سرزمینه، بگید جنگ احزاب. هنالک یعنی همونجا، فقط اونجا. ابتلی المؤمنون، ابتلیه یعنی چی؟ امتحنه، اختبره، آزموده شدن. کی آزموده شدن؟ المؤمنون، همه مؤمنین اونجا صحنه امتحانشون بود. جالبه ها، یعنی اونجا جلسه امتحان بود. خدا کی امتحان کرد؟ بگید همه رو. فاعل ابتلیه کیه؟ خدا، چون مشخص بوده بگید حذف شد، فاعل خداست. خدا توی اونجا همه رو بگید امتحان کرد. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، مردم فکر کردن همین بگن ایمان آوردیم تموم دیگه امتحان خبری نیست. نه، خداوند امتحان میکنه و امتحن الله قلوبهم لتقوا، نشد؟ خب هنالک ابتلی المؤمن، خدا همه را آزمود. بعد و زلزلو زلزالا شدیدا، زلزلو بابش به کی میخوره؟ مؤمنون. به همون مؤمنون. آیا همه مؤمنی، خدا همه مؤمنین رو امتحان کرد، اما زلزلو درسته برمیگرده به مؤمنین، اما همه و همه نیستن، اونایی هستن که زاغت الابصار، بلغت القلوب و الحناجر و تظنون بالله ظنونا، اونا هستن که و زلزلو زلزالن شد، اونا هستن که متزلزل شدن. زلزلو یعنی تزلزلو، مجهوله دیگه، و متزلزل شدن، تکون داده شدن، تکون دادنی شدید، زلزالن مفعول مطلق نوعی شدیدن صفتش. حالا این زلزلو کی زلزله ها؟ کی تکونشون داد؟ ها؟ ببینید خدا امتحان کرد، اونی که اینها رو بگو تکونشون داد، وسوسه انداخت، ترس تو وجودشون انداخت، آیا خدا بود یا شیطان بود؟ متوجه شدی یا نه؟ یعنی در واقع خداوند امتحان کرد، یه عده ثابت قدم شدن، درست شد؟ یه عده ثابت قدم شدن، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، خدا تثبیت اقدام میکنه، یه عده ای بگید به دلیل مشکلات وجودیشون ایمان ضعیفتر، اینها چی شدن؟ بگید زلزل هم و شیطان، شیطان اینا رو یه مقدار لغزوند، یه مقدار ترسیدند، جا خوردند، و زلزلو زلزالن شدید. پس صفحه امتحان شد و اینها بگو تو این امتحان و از این و از باز عطف به جای اون قرار. این جمله هنالک ابتلی المؤمنون در واقع جمله معترضه است، خدا گفته اونجا محل امتحان بود، یه عده تو این امتحان بگو داشتن قافیه رو میباختند، خبر داده و از یقول، این هنالک هم مقدم کرده بگید، یعنی فقط اون لحظه اونجا، قبلش نه، قبلش اینا شالکولا کردن، خیلی هم مبارز میطلبیدن، بعدش هم که خدا پیروزشون کرد باز دوباره خیلی، اما اون لحظه که افتاده بودن تو چاله بگو لحظه امتحان بود و یه عدهشون هم داشتن پاشون میلرزید. و از یقولو، یقولو بعد از از فعل مضارع اومده، چی؟ ببینید از ظرف زمان ماضیه، بعدش سه تا چیز میاد، عمدتاً فعل ماضی میاد، مثل از زاغت الابصار، از جاؤو کن، ها دیدید دیگه، و عمدتاً فعل ماضی میاد چون ظرف زمان ماضی، خیلی مواقعاً فعل جمله اسمیه میاد بعدش، باز زمانش ماضیه، یه جاهای مضارع میاد، اما مضارعه در معنای بگید ماضی، گرفتید یا نه؟ حالا مضارع چرا اومده؟ برای استمرار، مضارع برای استمرار، بله مضارع برای استمرار، مثلا فرض بفرمایید این آیه قرآن اتفاقا هر ستا رو توش داره، هر ستا، یعنی اگه بخوایم شاهد مثال نحوی بیاری هیچ شاهد مثالی در عالم هستی مثل این نمیشه، میگه ان لا تنصروه فقط نصره الله، میگه اگر شما پیغمبر رو یاری نکنید، سوره توبه است، اگه شما پیغمبر رو یاری نکنید هیچ ککش هم نمیکسه، هیچ نمیشه، فقط نصره الله یعنی چی؟ زیرا خدا یاریش کرده در گذشته، بعدم میکنیم، که یاری کرده؟ از اخرجه الذین کفروا ثانیه اثنین، اون زمانی که کفار باعث خروج پیغمبر شدن در حالی که پیغمبر یکی از دو نفر بود، از اخرجه الذین کفروا ثانیه از هما فی الغار، و اخرجهو ماضی، از هما فی الغار بدل از اون، ازه همون موقعی که پیغمبر و اون نفر دوم ابوبکر در اون غاره بودن، الف لام عهد، اون غاره کدوم غاره؟ غاره سور، این دوتا بودن، از یقولو لصاحبهی، از بدل دومه، از یقولو لصاحبهی لا تحزن ان الله معنا، زمانی که پیغمبر مرتب به همراه خودش میگه لا تحزن، غمت نباشه، ان الله معنا، چون یه نفر بترسه با یه بار نمیشه، باید چند بار بگی تا بگو دلداری پیدا بکنه. اینجا هم نگاه کنید، و از یقول المنافقون، یادتون باشه تون درس قبلیمون داشتیم که دو تا طایفه ها، یعنی همه امتحان شدن دیگه تو لشکر پیغمبر، اونهایی که امتحان شدن دو تا طایفه شون مشکل دار بودن، بقیه مؤمنینی بودن که این زلزلو اینان و از یقول المنافقون، منافقینی که تو لشکر بودن، والذین فی قلوبهم مرض، بذارید باشه اینو بریم نمازتون بخونید 10 دقیقه یه رو بیاره بیشتر نکشه که من سریع بتونم این مبحث رو جمع کنم یه جای خیلی حساس. تلاوت کردیم که هنالک ابتلیل هنالک ابتلیل مؤمنون و زلزلو زلزالن شدیدا، بعضی هم زلزلو رو فاعلش رو به ابتلیه خدا دانستند، یعنی گفتن خدا با این ابتلایی که کرد اونها رو بگید متزلزل ساخت، یعنی شیطان اومد وسط و خداوند بود که چنین کرد. علی حال مؤمنین همشون امتحان شدن، خیلی از مؤمنین بگید متزلزل شدن. این واب زلزلو میخوره به مؤمنین، ولی منظور جمعی مؤمنین بگید نیست، امتحان مال همه بود، اما تجدید شدن و مشکل پیدا کردن مال همه بگو نه. و از اطفاس به جمع از قبلی، اما از اول روز شد عطف دیگه، از یقول. حالا اونایی که متزلزل شدن کی بودن؟ از یقول المنافقون، یعنی این شرایط که شد و از یقول، یقول گفتیم یعنی چی؟ مرتب میگفتن. ببینید وقتی که شرایط به هم ریخت، ظاهرش این شد که مسلمان ها ضعیف شدن، دشمن از بالا اومد، از پایین اومد، جوری که مسلمان ها محاصره شدن، مسلمان ها ضعیف شدن. وقتی مسلمان ها ضعیف شدن، منافقین چی شدن؟ بگید پررو شدن، اون کفر باطنیشون رو اظهار کردن. گرفتی چی شد یا نه؟ منافقین پررو شدن. یقول المنافقون والذینه عطف به جای منافقونه ها، پس میشن دو دسته، این الذینه همون منافقین نیستن چون عطف شدن به اونها، عطف دلالت بر مغایرت میکنه. منافقین مرتب میگفتن وقتی لشکر از بالا میدیدن از پایین میدیدن، منافقین میگفتن والذینه فی قلوبهم مرض، و عده‌ای از مسلمانان داخل لشکر که فی قلوبهم مرض، در دلشون مرض بود، یعنی در دلشون ایمان محض بگید نبود. این مرض چی میتونه باشه؟ مرض بگید عدم ایمان درست میتونه باشه، شهوت میتونه باشه، حب مال و فرزند و اینها میتونه باشه، ترس بگید میتونه باشه. اینا مؤمنینی بودن که مسلمانایی بودن که تو لشکر بودن، اما بگو خیلی سفت و کتف، بگو اهل جنگ و جهاد نبودن، ترس تو وجودشون بود، شهوت نسبت به مال دنیا و زخارف دنیا تو وجودشون بود، بعضشون برای غنیمت اومده بودن. این تیپ آدم ها سطح اعتقادی پایین داشتن، آدم های سطح پایین. والذین فی قلوبهم خبر مقدم مرضون مبتدا مخبر، اینا چی میگفتن؟ قاعدش هم اینه که منافقین میگفتن، اینا هم بگی آدم های کم فرهنگ و کم بنیه اعتقادی تکرار میکردن، همشون میگفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. یعنی چی؟ یعنی ما وعدنا، وعده نداده به ما الله و رسوله، خدا و رسولش، یعنی خدا از زبان رسولش. این دوتا رو با هم میگن، رسول که از جانب خدا میگفت و خودش که میگفت به ما وعده ندادن الا غرورا. مگر چی بگید؟ غرور. غرور یعنی چی؟ یعنی فریب. ما قرک به رب کل کریم، یعنی فریب. غرور مسترش. خب اینا به ما فقط دروغ گفتن، ما رو فریب دادن. یعنی چی؟ یعنی خدا و رسول گفته بودن که شما بگید پیروز میشید، انتنصر الله ینصر کن. ها گفته بودن اینو خدا و رسول. اما الان ما میبینیم شرایط چی شده، برعکس شده. اینا از بالا و پایین دارن ما رو بگو احاطه میکنن، پس ما بگو فریب خوردیم. اینو منافقینو با این فی قلوبهم مرض کجا میگفتن؟ کجا میگفتن؟ ظاهرش اینه که بین خودشون میگفتن، یعنی منافقین بین خودشون و بین این مسلمونهای بگید درجه دو و سه، مسلمونهای بی فرهنگ کم اعتقاد دارای علایق دنیا، بین اینا هم گفتن بابا هرچی بهمون گفتن دروغه، گفتن پیروز میشیم. کو پیروزی؟ داریم شکست بخوریم دیگه، بدتر از این. گرفتید یا نه؟ منافقین و الذین فی قلوبهم مرض، این ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. غرور یعنی سر توش نیست، نفی و استثناء حصر میکنه دیگه. یعنی اینا فقط به ما دروغ گفتن، راست نگفتن. و این جمله هم مقول قول، اینا مرتب میگفتن ای بابا چه گولی خوردیم، اینا سر ما بگو کلاه گذاشتن، این خدا و رسول سر ما بگید کلاه گذاشتن، ما رو فریب دادن. بله دیگه، یعنی ما وعدنا الله و رسوله شیئا الا غرور، استثناء مفرق. خب ببینید منافقین و این مسلمون های کمبنیه اینو هی بین خودشون میگفتن. این وعظ باز عطف است، این عزا همه به هم عطف شده. اونایی که حرف عطف نداشت اول بدل بود، بقیه دیگه همه عطف شده به اون عز اول. متوجه دید؟ یه عز داشتیم، عز جاعت کن جنودون، بعد بدل اومد، بعد عطف شد. اونایی که عطف شده، عطف شده به اون آخرین عز، عزی که واو نداشت. نه ببین الان نگاه کن، برگردم درستش کنم. نگاه کنید الان، بیارید تیکه اول رو ببینید. اذکروا نعمت الله علیکم از، این از متعلق به نعمت، درست شد؟ بعد آمدیم رسیدیم به از جاؤو کن، این از بدل از اون ازه، درست شد؟ بعد و از، این و از عطف به جای از جاؤو کنه. بقیه ازها هم بگید عطف شده، مثل همین از به اون از جاؤو کن. و از، و از قالت طائفتون منهم، این منهم به کی میخوره؟ به این منافقین و الذین فی قلوبهم مرض، یعنی این جماعت متزلزل. چون این یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، این المنافقون والذین فی قلوبهم مرض همون زلزلو هستن، همونایی که متزلزل شدن، درست شد؟ اذ قالت طائفه منهم، طائفه یعنی عده، عده از این جماعت متزلزل گفتن. حالا ببینیم کیان این عده، درسته؟ چی گفتن؟ جالبه، گفتن یا اهل یثرب. یثرب اسم قدیمی کیه؟ بگید مدینه است. انگار فکر کردن که بگید انقلاب شده دیگه، همه چی بگو تموم شد، مسلمان ها شکست خوردن، برگشتن به همون اسم قبلی، گفتن آها یثربی ها، یا اهل یثرب، یعنی پررو شدن دیگه، یعنی جرأت پیدا کردن، داد زدن بین لشکر پیغمبر یا اهل یثرب لا مقام لکم. این جواب نداست. گرفتید یا نه؟ یا اهل یثرب گفتن، نگفتن یا اهل المدینه، گفتن یا اهل بگید یثرب لا مقام لکم. مقام میتونه مصدر میمی باشه، میتونه اسم زمان باشه، میتونه اسم مکان باشه. اگر مصدر میمی باشه یعنی لا اقامت لکم، یعنی چی؟ یعنی اقامت کردن برای شما نیست. یعنی چی؟ بگو. یعنی باقی موندن معنا نداره، وایسید میکشنتون، لا اقامت لکم. شد؟ اما اگه زمان باشه میشه چی؟ بگید هیچ وقت موندنی نیست. الان وقت وقت وایسادن نیست، اینجا وایسید میکشنتون. اگه مکان باشه چی میشه معناش؟ یعنی اینجایی که الان وایسادید، جنگ احزاب، جنگ خندق، اینجا جای وایسادن نیست. اینا بیرون اومده بودن از مدینه دیگه. اینی هم که گفتن خدا و رسول به ما دروغ گفتن، ظاهرش اینه که رسول خدا و مؤمنین به رسول خدا رسیده بود که قرار است مکی ها حمله کنند عرب. رسول خدا مشورت کردند که در داخل مدینه با اینها بجنگند یا بگید در بیرون. بعد امر در شورا با رأی آیه سلمان فارسی برای این شد که بیرون بجنگند. خب آمدن بیرون، بیرون خندق کندن، کار خندق کردن کار یه روز و دو روز و یه نصف روز بگید نیست، باید یه مدت مدیدی بگید خندق میکندن. حتی توی اون خندق کندن خود پیغمبرم شرکت میکرد، کلنگ که میزد، نوری که جهید، گفت من سقوط کاخهای امپراتوری های ایران و روم رو دیدم، که خیلی اون منافقین خندیدن، گفتن ما نمیتونیم بریم دستشویی از ترس دشمن، نمیتونیم کاری بکنیم، اومدیم بیرون داریم دور خودمون خندق میزنیم، بعد این میگه ما امپراتوری ها رو داریم فتح میکنیم. یعنی به این شکل بود. بعد همونجا رسول خدا قول پیروزی دادن. اینها بعد وقتی دیدن شرایط اینطوری شد، گفتن عجب، ما پیروز که نشدیم، هیچی، هرچی به ما گفته بودن بگو، فریب بود، دروغ بود. اینجا منافقین دیگه کفرشون رو ظاهر کردن، برگشتن گفتن یثربی ها یا اهل یثرب لا مقام لکم، وقت موندن نیست، جای موندن نیست، موندن معنا ندارد، مقامه اسم لاست، لکم خبرش، این فا فای نتیجه است. چون جای موندن نیست، فا لای نفی جنس لکم خبرش، فا فای سببیت نتیجه است. بنابراین به همین دلیل فرج او، ارجع او یعنی چی؟ برگردید. این دوتا معنا داره، مفعولش افتاده. یکی یعنی ارجع او من هنا الى بیوتکم فی المدینه، یعنی برگردید برید تو همون خونه هاتون، متوجهید یا نه؟ جبهه رو خالی کنید، وای نستید جلو دشمن، اینجا جا وای وایستادن نیست، دردید برید. یک معنا یعنی فرج او من هنا، فرج او من ساحت الحرب الى بیوته. یک معنای دیگه یه فرج او یعنی فرج او من الایمان الى شرک، یعنی دشمن اومده مشرک بالا، مشرک پایین، شما هم که سابق مشرک بودید اومدید مسلمان شدید، برگردید به همون بگید شرکتون تا در امان بمونید، برگردید از اعتقاداتتون که اولی به نظر قشنگتره. درست شد؟ شاید هم وقتی که مفعول ها رو حذف کردن و قید و قیودات رو، برای خاطر اینکه هر دوش به ذهن برسه، برگردید، برگردید برید تو خونه هاتون. فرجو این پس منافقین، این اون یقول المنافقون، دو دسته بودن دیگه، یکی منافقین بودن یکی مسلمونای تابع اونها، که همه با هم دیگه میگفتن بابا همش دروغ در اومد. منافقین پررو شدن وقتی دیدن مسلمونا ضعیف شدن، اونها با کمال پررویی برگشتن گفتن چی؟ بابا برگردید برید خونه هاتون، چی وایسادید اینجا، میکشنتون. و یستعذنو، این و یستعذنو عطف به جای کجاست؟ به جای قالت. منافقین اینطوری گفتن، یستعذنو یعنی چی؟ بگید. و طلب اجازه میکردن. خب معلومه پیغمبر خدا توی یک چنین، هیچ فرماندهی توی یک چنین شرایطی بگید مرخصی بگید نمیده. وقتی دشمن بالا وایساده، دشمن پایین وایساده، شما تو محاصره ای، بعد یه عده اومدن میگن برگه مرخصی ما رو ما امضا کن بریم، هیچ فرمانده این کارا بگو نمیکنه. لذا مجبور بودن هی برن و بگید بیان یزا یستعذنو، هی میرفتن میان. اینا کیان یستعذنو؟ اون والذین فی قلوبهم مرض. منافقین وقتی دیدن شرایط به قول معروف جوری شده که دشمن داره میاد و مسلمونا ضعیف شدن، به بقیه منافقین گفتن در رید برید. اونا دیگه دنبال اجازه گرفتن بگو نبودن، پررو شدن. اما این مسلمونای سطح پایین، اینها احتیاط رو رها نمی کردن، اینا از اون طرف هم می ترسیدن که کشته شن، اومدن یستعذن و فریقون منهم، فریقون فاعل یستعذن و منهم صفت، فریقون منهم، یه دسته از این منافقین و الذین فی قلوبهم مرض هی طلب اجازه می کردن. یستعذن و از کی؟ النبیه، از پیغمبر اسلام. یقولون حال است از برای فریق، عده ای از اینها طلب بگو اجازه میکردن، مرخصی میکردن، در حالی که میگفتن، ببین یقولونه هم فعل مضارع، هی میامدن هی میگفتن ان بیوتنا اوره، ان بیوتنا اوره، میگفتن ما نگران خونه هامون هستیم، خونه هامون لخته. اوره مستر لخت بودن، اینطوری آوردن با ان هم تاکید کردن، درست شد؟ یعنی ان بیوتنا ذات و عورتن، ذات و عورتن، مشخص شده نه؟ مجاز در حذفه، یعنی برای مبالغه گفتن خونه های ما بگید لخته لخته. حالا منظورشون از این که خونه هامون لخته لخته یعنی چی؟ یا منظورشون این بود که در پیکرش کلید ملید نداره، قفل نداره، بازه، ممکنه مورد آسیب واقع شه. یا این بیوتنا اوره یعنی ما فکر نمی‌کنیم جنگ اینقدر طول بکشه، محاصره بشیم و غیره و اینها، ما چیزی تو خونه هامون برای زن و بچه‌مون بگید نگذاشتیم، خونه هامون بگو چیزی توش پیدا نمیشه. علایه ها خونه های ما در خطره. این جمله صغرای یک کلامه، صغرای کلامه، بعد کبرا و نتیجه و اینا هست شده، بهش میگن چی؟ بگید القول بل موجب، مذهب کلامی. یعنی گفتن خونه های ما لخت لخته، و وقتی خونه لخت لخته آدم باید بره سراغ خونش، مهمه، پس بنابراین به ما اجازه بده راهیشیم، درست شده نه؟ با انه و اوره که مصدره تأکید کردن. خدا میگه به این واو حالی است، اینو میگفتن در حالی که و ما هیه به اورتن، هیه میخوره به بیوت، در حالی که خونه های اونا هیچ لخت نبود. این جواب با کلام اونها سازگاره ها. ببین بای به اورتن بای زاید است، اوره هم مصدره، اونا با تأکید گفتن خونه ما در و پیکر نداره، خدا میگه در حالی که به یقین خونه هاشون در و پیکر داره، چون معمولا منافقین احتیاطشون از دست بگه نمیدن. این بهانه بود. این جمله ان یریدون جواب این سوال استیناف بیانی، میگه بس دروغ واسه چی میگفتن؟ می‌خواستن اجازه بگیرن برن، چرا دروغ میگفتن که خونه هامون داره پیکنه؟ میگه این یوریدون الا فرار، فرارن مفعول یوریدونه. اینا هیچ، زیرا اینها هیچ قصدی نداشتن، یوریدون فعل مضارع استمرار ها، اینا تو این رفت و آمدشون یستعذنهای میرفتن میآمدن میرفتن میآمدن، اینا تو مدتی که اصرار میکردن میرفتن و میآمدن هیچ قصدی نداشتن جز بگید فرار از میدون جنگ. اصلا نگران خونه هاشون بگو نبودن، اینا بخواستن تو میدان جنگ نمانن. پس دو دسته شدن، یه دسته منافقین بودن که پررو شدن، اصلا گفتن آقا بذارید برید وایسادید چی برگردید همه چی تموم شد اسلام بی اسلام. یه عده مسلمان های ضعیف بودن که این مسلمان های ضعیف تحت تأثیر اونا واقع شده بودن، میخواستن از میدون جنگ فرار کنن ولی میخواستن مجوز شرعی هم بگید داشته باشن، اومده بودن ای درخواست مرخصی میکردن و بعدم یه بهانه جور کرده بودن که خونه هامون در و پیکر نداره. خدا میگه خونه هاشون صفر در و پیکر داره، درست حسابیه، ولی اینها قصدشون فقط تو این رفت و آمد و اصرار اینه که از میدان جنگ فرار کنن. تا اینجا حالا خدای تعالی یک جمله جالبی رو میگه، میگه ولو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها یا لاتوها، هر دو قرائت شده، لاتوها لاتوها و ما تلبسوا بها الا یسیرا و ما تلبسوا بها الا یسیرا. خوب این آیه رو گوش کن، ولو دخلت علیهم من اقطارها، این علیهم متعلق به دخلت، من اقطارها هم متعلق به دخلت. میگه اگر دشمن داخل کرده شده بود بر اینها، هجوم کرده شده بود بر اینها، من اقطارها از اطراف خانه هاشون بیوت مشخص، اگر از اطراف دشمن اومده بود خب میگه اینا اهل جنگ نیستن، اهل جهاد نیستن، اینا آدمایی نیستن که بگید سرشون به تنشون بیارزه بخوام بگید جهاد کنن. لو دخلت علیهم من اقطارها، ها میخوره به مدینه یا ها میخوره به بیوت، بیوت اینا، حالا ببینید کدومش بهتر. میگه اگر اینا تو خونه هاشون بودن درست شد، دشمن از چک و چهار طرف بر اینها بگو هجوم میکرد، ثم یعنی چی؟ یعنی دشمن اینا رو محاصره میکرد، دشمن از چک و چهار طرف میامد، اینا باید چیکار میکردن؟ باید میجنگیدن. اما ثم سئلوا الفتنه، سئل اگه دو مفعولی باشه به معنای درخواست کردنه، ثم سئلوا الفتنه یعنی چی؟ درخواست میشد از اینها، یعنی دشمن از اینها درخواست میکرد. الفتنه بعضی میگن این الفلام، الفلام جنسه، دشمن هر چیزی رو از اینها میخواست، هر فتنه ای رو، هر کار بدی رو از اینها میخواست، مثلا مشرک شید، مثلا پیغمبر رو بکشید، مثلا مساجد رو خراب کنید. میگه اگه اینا تحت فشار واقع میشدن و دشمن از اینها خواسته هایی رو داشت چیکار میکردن؟ با لو میگه لعتوها، اگر عتو باشه یعنی لعتو الیها، میرفتن به سوی اون فتنه، درست شدن؟ نگرفتی چی شد؟ میگه اینا آدم هایی هن که میگی اهل جبه و جنگ نیستن، اگه تو خونه شون بودن یا تو شهر بودن دشمن میامد سراغشون، بعد دشمن مسلط میشد، ثم بعد که مسلط میشد از اینها درخواست میکرد که هر کاری غلط، هر غلطی رو بکنن، اینها لعتو الیها، با چشم و بله قربان لعتوها، میرفتن به سوی اون فتنه، فتنه رو میپذیرفتن. گرفتی چی شد یا نه؟ لعتوها، بعضی ها داره لعتوها، اگه آتاو باشه، آتا یعطی ایتاان یعنی دادن، اونها میشه مفعول دوم. مفعول اول که هم بوده، دشمن بوده، حذف شده. یعنی اگر اینا تو خونه هاشون میشستن یا داخل شهر بودن، دشمن از چک و چهار طرف اینا رو احاطه میکرد، بعدم ازشون درخواست های نابجایی میکرد، لآتوها، اون درخواست های نابجا رو بگیر انجام میدادن. هر خواسته ای که دشمن داشت، لآتوها، به دشمن تحویل میده. خدا داره اینها رو میگه که اینها بگید هیچ استقامت و استواری تو وجودشون نیست، اینا برای پایداری ساخته نشدن. لآتوها. حالا فتنه گفتیم الفنامش الفنام چی باشه؟ جنس باشه، یعنی هر کار غلطی بگن اینا میکنن. بعضی هم گفتن الفتنه الفلام داره، الفلام عهد ذهنیه، یعنی اون کار ناشایست رو اگر دشمن ازشون میخواست اینا انجام میدن. بعد اون کار ناشایست چیه؟ تحویل دادن پیغمبر. چون مشرکین اومده بودن که این پیغمبر بگید از ما مکیانه، آمده اینجا، شما او رو به ما بگید، تحویل بدید. میگه اینها لآتوها. جنس بهتره که شامل اینم میشه، تقبیح اونا بیشتره. من معمولا اقوال رو مرتب درد بکنم دیگه، درست شد؟ درست. بله. اگر لآتوها باشه لفلما میشه فتنه. نه نه، لآتوها فعل لازمه. لآتوها لعیها. نه اونها میشه لعیها، منصوب به نظر خافزه. یعنی لآتو نه، اگر اتو باشه، اتایعتی اصلا فعل لازمه. لآتوها یعنی لجا او الیها، میرفتن طرفش. او سوئلو دو مفعولیه، واو میشه مفعول اولش، الفتنت مفعول دوم که واو شده نائب فاعل. اگر اتوها باشه، اتو فعل لازمه، ها منصوب به نظر خافزه، یعنی اتو الیها. اگر آتو باشه، ها میشه مفعول دوم، مفعول اول که هم بوده یعنی کفار، حذف شده، مشخص بوده حذف شده، که قرائت مشهورش لعتوها. بعد نگاه کنید و ما تلبسو به ها الا یسیرا. این و ما تلبسو به ها دو جور معنا شده، عطفس به جای لعتوها. یکی ما تلبسو یعنی ما مکسو، باقی نمیموندن، مکس نمیکردن. به ها یعنی در مدینه، در مدینه ها میخوره به مدینه، مثل اون اقتاره ها. خب ما تلبسو به ها الا یسیرن، یعنی الا زمنن یسیرن، ظرفه. ترجمهش میشه چی؟ میگه اگر اینا خیانت میکردن، توی شهر میموندن یا تو شرایطی بودن، دشمن میامد، تم میدادن به ذلت دشمن و از پیغمبر دفاع نمیکردن، مطمئن باشن که توی مدینه اینها سیادت و آقایی نمیکردن، خدا حسابشونو بگید میرسید. امتی که یاری پیغمبرشو نکند، بگید دو روز ممکن بود توی مدینه بمانند، ولی بقای در مدینه نداشتن. مگه یزید توانست بماند؟ نه، سقوط کرد، از بین رفت. اینا هم اینطوره، اگر ظلم میکردن و چنین بود، ما تلبسو سنت خدا بر اینه که اینا رو نمیذاشت باقی بمونن، آب خوش از گلوشون به قول معروف پایین نمیرن. گرفتی چی شد یا نه؟ پس گفت چی؟ گفت اگر اینا تو شهر میموندن، با لو گفته که همچی چیزی نشد، اگر به فرض اینا تو شهر میموندن، دشمن میامد از چک و چهار طرف اینا رو احاطه میکرد، بعدم درخواستای نابجا از اینا میکرد، اینا حتما اون درخواستا رو انجام میدادن یا میرفتن طرف اون درخواستا، تم میدادن. و بدونن اگه تم میدادن به خواستای دشمن، این نبود که آب خوش از گلوشون پایین بره، خدا نمیگذاشت. ما تلبسو بها الا یسیرا، الا زمنم یسیرا. نشد. یه معنای دیگه اینه، ما تلبسو بها، ها بخوره به فتنه، یعنی اگر دشمن میامد وارد شهر اینا میشد، وارد خونه هاشون میشد، بعدم از اینها درخواستای نابجایی میکرد، اینا حتما درخواستای دشمن رو اجابت میکردن. و ما طلب بسوها، طلب بسو یعنی مکسو، درنگ. درنگ نمیکردن در مورد فتنه و درخواستای دشمن الا زمانا یسیرا، مگر یه وقت کم. دشمن بهشون میگفت باید مثلا فرض کنید پیامبر رو تحویل بدید، یه لحظه چی میکرد؟ نهایتش یه لحظه، بعد میگفتن چشم بفرمایید. یعنی اینها مسلمونیشون برای بگو چند لحظه هم نیست. اگر دشمن از چک و چهار طرف بیاد از اینا یه درخواستایی بکنه، اینا 100% درخواست دشمن رو اجابت میکنن. و نهایت این که بگید بخواهند به دشمن پاسخ بدن اینه که چند لحظه مکس میکنن، بعد بگید ما طلب بسو بل فتنته، نسبت به اون فتنه بگید وای نمیستن، مقاومت نمی کنن مگر یه چند ثانیه، یه چند ثانیه بگید در مقابل فتنه وای میستن. نشد یه شد، باز اون اولیه بهتر از دومیست. خلاصه خواست بگه چی؟ میخواست بگه اینها یک مشت آدم بی بخاری هستن که اگر دشمن تو خونهشون هم بیاد، هر درخواستی هم ازشون داشته باشه، اینها بگو زیر بار درخواستای نابجا میرن و بدونن اگر برن اینطور نیست که عافیت طلبی کنن و در شهر بمونن و خوش بهشون بدن، آب خوش خدا نمیذارن گلوشون برن. یا در مورد درخواست دشمن مقاومت نمیکنن مگر چند لحظه. درسته؟ بعد نگاه کنی چی میگه؟ میگه ولقد کانوا عهد الله من قبل، در صورتی که اینها وسط مؤمنین با خود مؤمنین، قد کانو، لقد کانو، لقد جواب قسمه، قسم میخوریم به یقین کانو عهد الله. این عهد الله یعنی قد عهد الله، فعل ماضی خبر کانه بشه عمدتا با قد میاد، اگر نیادم اشکالی نداره، از خصوصیات کانه است. میگه اینهاست به یقین با خدا پیمان بسته بودن من قبل. من قبل یعنی چی؟ یعنی من قبل احزاب، قبل از جنگ احزاب اینها عهد و پیمان بسته بودن. چی؟ لا یولون الادبار، الادبار یعنی ادبارهم، مشخص شده نه؟ این لا یولون جواب قسمه، چون اون عهد الله به معنای اقسمو بالله، معلوم شده نه؟ اون به معنای اقسمو بالله، اینها به خدا قسم خورده بودن، با خدا عهد و پیمان بسته بودن که لا یولون الادبار، الادبار یعنی جمع دوبر پشت، لا یولون یعنی لا یعتون، ندهند پشت خود را. به کی؟ به دشمن، یعنی پشت به دشمن بگید نکنند. اینها گفته و کنایت چیه؟ کنایت چیه این؟ که در مقابل دشمن مقاومت کنن. قسم خورده بودن که ما پشت به دشمن نمی کنیم. یعنی لا یولون الاعدا ادبارنا، ما اصلا پشت به سوی دشمنانمون نمی کنیم، صرف بایستدیم روبرو مقابله می کنیم. اینا قسم خورده بودن. میگیم حالا قسم خورده بودن چیه؟ میگه و کان عهد الله مسئول، کان عهد الله مسئول، و عهد خدا یعنی عهدی که شما با خدا ببندید و عهدی که خدا با شما ببندد، کان عهد الله مسئولن. عهد الله اسم کان است، مسئولن بگه خبرش. و به یقین این کانه برای ثبوته، و به یقین عهد الهی مسئوله. حالا جای سوال داره این و کان عهد الله مسئولا، بعضی گفتن عطف است به جای و لقد کانو، یعنی لقد کانو عهد الله و لقد کان عهد الله مسئول، عطف به جای. بعضی گفتن این حالیه است، یعنی وقد کان عهد الله مسئولا، قد میخواد. بعضی هم استیناف دونستند، عطفش به نظر بگید بهتر. حالا ببینید، گوش کنید، یه چیزی گفته اینجا، میگه عهد الله مسئوله، سأله یعنی پرسید، سوال کرد. ما همیشه میگیم مثلا سألتو که ان مسئلته، میگم یا نه، یعنی از تو سوال کردم از این مسئله. یه سائل داریم، سائل کیه؟ اون کسی که سوال میکنه. یه مسئول داریم، مسئول کیه؟ اون چیزی کسی که ازش سوال میشه. یعنی من الان اگر از شما سوال کردم در مورد مسئله ای، میگم سألتو که ان مسئلته، من میشم سائل، شما میشی مسئول، اون مسئله میشه مسئولان ان، ان مسئلته، درست شد؟ حالا اگر اینا با خدا عهد بستن، روز قیامت کی میشه سائل؟ خدا. کی میشه مسئول؟ همینایی که عهد بستن. از چی از اینا سوال میکنه؟ از اون عهدی که بستن. اون عهده میشه مسئولان ان. نفهمیدید؟ آه میشه مسئولان. اما اینجا داره میگه و کان عهد الله مسئولا. بعضی ها گفتن این بوده و کان عهد الله مسئولن ان، از نظر ادبی عهد الهی مسئولن انه، یعنی چیزیه که ازش سوال میشه. بعد اون انهو ان افتاده و ضمیره ها در این مستتر شده، یعنی در واقع منصوب به نزع الخافض، یعنی فعل از لازم به متعدی تبدیل شده. یعنی شما باید مورد این طور ترجمه کنی که عهد الهی چیزیست که در قیامت ازش سوال میشه، عهد الهی مورد پرسشه، نمیتونید از سوال از او فرار کنید. گرفتی چی شد؟ بعضی دیگه میگن نه، اینجا خدا میگه از خود عهد میپرسیم، عهد شده مسئول، و این به خاطر تحقیر اونهاست که اونها را آدم حساب نمیکنه. در واقع به عهد میگه چی؟ ای عهد، تو چه گناهی داشتی که عهد بین خدا و بنده او بودی، ولی تو بگو مورد اهانت واقع شدی، به تو وفا نشد. این درست تره ها، یعنی خدا این که ما بگیم که خود عهد مسئول است مجازن، و خداوند به جای این که از اینها سوال کند که چرا عهد رو انجام ندادید، اینا رو اصلا بگید به حساب نمیاره، بلکه از بگید عهد سوال میکنه که تو چرا، چه اشکالی در تو بود که اینها انجام. این مثل اون آیه است و از الموعودت و سوئلت به ایه زنبن قتلت. موعوده یعنی اون دختری که دفنش کردن، میگه از الموعودت و سوئلت، زمانی که از اون دختری که دفن شده سوال کرده میشه، به ایه زنبن قتلت، به این که تو به چه گناهی کشته شدی. اینو باید از پدر او بپرسن که تو چه به چه گناهی او رو کشتی، ولی بگید گویا عمل او انقدر قبیح هست که اینجا مسئول اصلا خطاب کردن، هم کلام با او شدن، نوعی ارتفاع شأن دادن به اوست. اینجا اصلا اون شأن نداره، بلکه از این دختر سوال میکنن که تو چه گناهی داشتی که تو رو بگیر به ایش، برای تقبیح اوست. این وکان عهد الله مسئولن از این نوعه بگیر، نه اینکه مسئولن عهد بوده. میگه اینا قبلا عهد و پیمان با خدا بستن، مسلمان بودن و ادعای اینو داشتن که ما پایداری میکنیم و پافشاری میکنیم، و عهد الهی هم همینطوری نیستش که کسی بتواند از زیرش در بره، ولی متاسفانه اینها بگید پای حرف خودشون وای نستاد. این تا اینجای مطلب رو من خوندم، یعنی تا آیه 15. بعد تطبیقش راحته انشالله، بمونه برای جلسه و صلی الله علی نبی و آله. بذارم اینجا.